أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حتى ما كرب كتاب خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان تنت آية صغرائي سي قد تبين وراء معي ในบรรดาบทบัญญัติหรือองค์การอายะห์ของซูเราะห์อัลบะเกาะห์ซึ่งเป็นวาระที่เกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณของสมาชิกผู้ศรัทธาในสังคมมุสลิมที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อบรมในช่วงแรกๆที่ได้อพยพยังมาดีนะห์แล้วเนี่ยนบีก็ได้อบรมสมาชิกมุสลิมผู้ศรัทธาในสังคมมุสลิมให้เป็นผู้ศรัทธาที่มีความเข้มแข็งมีความบริสุทธิ์มีความจริงใจกับอัลอิสลามเรื่องฮัจญ์ก็วาระนี้หมดไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องใหม่ที่น่าสนใจสำหรับคนที่ต้องการขัดเกลาจิตใจของเขาหรืออยากจะเข้าใจหลักการอัลอิสลามเกี่ยวกับการกล่าวหาผู้อื่นการกล่าวหาผู้อื่นในสิ่งที่เป็นความลับในสิ่งที่เป็นภายในของเขาอายะห์ต่างๆที่เราจะเรียนรู้ต่อไปนี้ก็ประมาณ3อายะห์นะครับต่อเนื่องกันและก็มีประโยชน์มากมายในการที่จะวาดภาพสังคมมุสลิมโดยเฉพาะส่วนหรือประเภทที่ก่อความเสียหายและในขณะเดียวกันได้ตั้งฉากหรือมีฉากบังหน้าหลอกลวงประชาชนซึ่งเป็นประเภทมนุษย์ที่อันตรายมากในทุกยุคทุกสมัยก็คือกลุ่มมุนาฟิกีนกลุ่มฉับหลักบิดพิ้วกลุ่มที่เปิดเผยซึ่งความดีงามแต่ได้ปกปิดไว้สะสมไว้ซึ่งความเลวร้ายความชั่วร้ายความไม่หวังดีกับสังคมมุสลิมนะครับอายะห์ที่4ก็อย่างที่เราได้หัดฝึกอบรมตัวเราเองนะครับเกี่ยวกับการเข้าใจความหมายอัลกุรอานก็พออัลกุรอานพูดในเชิงยกย่องสรรเสริญ เราก็อยากเข้าใจว่าตัวเราที่ถูกยกย่องสรรเสริญถ้าอัลกุรอานได้ตำหนิคนหนึ่งคนใดประเภทหนึ่งประเภทใดเนี่ยเราก็อย่านึกว่าประเภทอัลกุรอานได้ตำหนิคนอื่นหรือประเภทอื่นจากเราแต่เราจำเป็นต้องดูข้อยกย่องเนี่ยหรือข้อดีที่อัลกุรอานยกย่องเนี่ยเราเนี่ยมีอย่างสมบูรณ์หรือไม่และข้อตำหนิที่มีอยู่ในอัลกุรอานเนี่ยตัวเราเนี่ยปราศจากหรือปลอดภัยหรือไม่นะครับนั่นคือวิธีการหรือวิธีเข้าใจความหมายอัลกุรอานอันที่จะมีประโยชน์และมีภาคปฏิบัตินะครับในชีวิตของศรัทธาคนที่มีความศรัทธาและก็เชื่อมั่นในอัลกุรอานนี่นะจะสัมผัสกับอัลกุรอานไม่เหมือนคนอื่นครับไม่เหมือนคนภาษาอาหรับเขาเรียกตะฟาอุลนี่หมายถึงว่าให้ประโยชน์ซึ่งกันและกันให้ประโยชน์ซึ่งกันและกันที่จริงในอัลกุรอานก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากเรานะครับแต่การที่จะสัมผัสอัลกุรอาน เราต้องรู้สึกว่าอัลกุรอานกับชีวิตของเราเนี่ยเพื่อประโยชน์ในการที่จะสร้างบุคลิกภาพของผู้ศรัทธาที่แท้จริงนะหมายถึงว่าสภาพของศรัทธากับอัลกุรอานไม่ใช่คนละอย่างกันแต่เป็นมุสลิมถ้าเป็นมุมินเนี่ยนะกับอัลกุรอานต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวเป็นอย่างเดียวกันนะครับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ตรัสไว้ว่าว่ามีคนที่มีความยิ่งใหญ่กับตัวลูกในชีวิตนี้และยืนยันอัลลอฮ์ในสิ่งที่อยู่ในหัวใจและเขาเป็นผู้ที่ขัดแย้งซึ่งอายะนี้มีใจความว่าว่ามีคนที่และในหมู่มนุษย์นั้นในหมู่มนุษย์ทั่วไปเราบอกว่ามนุษย์ทั่วไปนี่ก็หมายถึงว่ามีรวมทั้งกาเฟรทั้งที่ไม่ใช่กาเฟรทั้งกาเฟรและไม่ใช่กาเฟรมีทั้งมุสลิมผู้ศรัทธาผู้ปฏิเสธศรัทธาคือกาเฟรและผู้ที่เปิดเผยความศรัทธาแต่ปกปิดซึ่งการปฏิเสธศรัทธาก็คือพวกมุนาฟิกสามประเภทนี้ถูกระบุถูกอธิบายแล้วเนี่ยในตอนต้นของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะถ้าอย่างไม่ลืมว่ามีนนาสและในหมู่มนุษย์นั้นไม่ยอดิบุกะกอูลูฮูฟิลฮายาติดดุนยามันมีผู้ที่คำพูดของเขาเนี่ยกอูลูฮูคำพูดของเขานี่มันเป็นอย่างไรทำให้เจ้าพึงพอใจยอดีบุคนะพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ที่ฮายาที่แห่งโลกนี้อัดดุนยาว่ามีนาสิในหมู่มนุษย์นั้นมีผู้ที่คำพูดของเขาทำให้เจ้าพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้พอเขาพูดนะพอเขากล่าวเนี่ยเราพอใจคนนี้เขาพูดเกี่ยวกับเรื่องดุนยาเนี่ยเกี่ยวกับสถานการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องราวของหมู่มนุษย์เขาพูดใช้ได้พอใจยอดีบุกับเราเนี่ยจะพอใจต่อคำพูดของเขาวะยุชีบุลลอฮะอะลามาฟิกัลบิฮิมีหนังซ้ำเนี่ยคนนี้นะคนหนึ่งในหมู่มนุษย์ที่ตอนพูดเนี่ยจะพิศวงคนอื่นหลอกลวงคนอื่นซึ่งพอใจหมดไม่มีใครตำหนิเลยพูดดีมากกว่านั้นนะครับยุชรีดูและจะอ้างยุชรีดุลลอฮ์จะอ้างอัลลอฮ์เป็นพยานยุชรีดูหมายถึงว่าให้อัลลอฮ์เป็นพยานيشهد الله على ما في قلبه จะให้อัลลอฮ์หรือจะอ้างอัลลอฮ์เป็นพยานซึ่งที่อยู่ในหัวใจของเขา على ما في قلبه ในหัวใจของเขาเขาพูดนะเวลาเขาพูดวิเคราะห์หรือกล่าวหรือเรื่องใดพูดดีแล้วก็อ้างอัลลอฮ์ด้วยนะอัลลอฮ์รู้ในใจของฉันเนี่ยเป็นยังไงอัลลอฮ์รู้ที่มีใครรู้ต่ออัลลอฮ์รู้เนี่ยที่บอกว่ายุชีบุลลอฮ์อะลามาฟีกัลบิฮิมีหมายถึงว่าอ้างอัลลอฮ์แน่นอนคนที่ฟังเขานี่นะโอ้ยอ้างอัลลอฮ์นี่หมายถึงว่าอัลลอฮ์ทรงรู้สิ่งที่อยู่ในหัวใจเนี่ยแสดงว่าเขาคงยำเกรงอัลลอฮ์อย่างมากมายหรือต้องระมัดระวังสิ่งเหล่านี้เพราะจะหาอัลลอฮ์เป็นพยานเป็นสักขีพยานในสิ่งลับที่อยู่ในหัวใจนี่แสดงว่าเขาจะไม่หลอกลวงแน่นอนวะยุชีดุลลอฮะอะลามาฟีกัลบิฮิคนที่อ้างอัลลอฮ์นี่มันมีหลายวิธีคนที่อ้างอัลลอฮ์นี่มีหลายวิธีบางคนที่อ้างอัลลอฮ์โดยถ้อยคำพูดฉันน่ะบริสุทธิ์ใจอัลลอฮ์รู้ฉันน่ะบริสุทธิ์ใจอัลลอฮ์รู้พูดมีถ้อยคำแต่บางคนเนี่ยไม่ใช่ถ้อยคำบางคนแสดงพฤติกรรม แสดงพฤติกรรมเช่นแต่งตัวหรือกล่าวหรือพูดหรือกระทำในสิ่งที่ให้คนอื่นเข้าใจเชิญครับเชิญเชิญได้เลยยินดีต้อนรับทำในสิ่งที่ให้คนอื่นสื่อให้คนอื่นเข้าใจว่าโอ้โหคนแบบนี้เนี่ยโอ้ยละหมาดดูสิเขาละหมาดขึ้นแบบนี้เนี่ยพอมาไม่น่าจะเป็นคนโกหกนะคนแบบนี้ทำอย่างนี้เนี่ยไม่น่าเนี่ยพฤติกรรมเร็วๆนี้ได้เห็นภาพภาพของชีอะห์นี่เขากำลังเรียกอะไรเขาจะมีการกล่าวประวัติของฮุเซนอะไรเงี้ยในสงครามกอร์บิล่าเนี่ยแล้วเขาจะกล่าวถึงอาลีเบนแล้วก็จะร้องไห้มาดู ดูเขาถ่ายวิดีโอนะก็มีคนอยู่คนหนึ่งเขากำลังถ่ายภาพอยู่ไอ้คนนี้เนี่ยก็ไม่รู้เขากำลังมองอยู่ก็จะเอ๋กับกล้องจะเอ๋กับกล้องเอาแค่แค่นั้นแหละแค่เห็นกล้องแล้วนะแต่เริ่มแสดงงงแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยแต่คนที่ตามมันจะเห็นมันก็ธรรมดามองแต่พอเจอเอ๋กับกล้องแล้วนะเริ่มร้องไห้เดี๋ยวก็แสดงถึงพฤติกรรมของคนบางคนนะมันก็ตัวเราบางคนตัวเราอะนะก็อาจจะมีบางสิ่งเช่นนี้อัปละมาดละหมาดคนเดียวเนี่ยละหมาดที่มัสยิดนี่ไม่มีใครอยู่นี่ก็ละหมาดละหมาดแบบชื่ออย่างพอมาแล้วโต๊ะครูมาแล้วอิหม่ามมาแล้วผู้ใหญ่มาแล้วนี่อ้าวนี่ตัดหน่อยตัดให้เรียบร้อยหน่อยเขาว่าเราละหมาดไม่เต็มนะไม่ได้อันนี้ก็ต้องปรับหน่อยมันก็อาจจะมีบางอย่างเช่นนี้นะครับในชีวิตของเราซึ่งเราต้องระวังนี่กำลังฉายภาพของคนที่ไม่บริสุทธิ์ไงอัลลอฮ์กำลังฉายภาพคนที่ไม่บริสุทธิ์คนที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยถึงแม้ว่าจะกล่าวว่าเขาบริสุทธิ์ถึงแม้ว่าตัวเขาจะกล่าวว่าเขาเนี่ยบริสุทธิ์ยอซิมุกะกอลูฟิลฮายาติดดุนยาพออยู่ในดุนยาเนี่ยเขาพูดอะไรนี่เกี่ยวกับเรื่องดุนยานี่กล่าวในเรื่องต่างๆนี่นะพูดดีวะยุชีดุลลอฮะละอ้างอัลลอฮ์เป็นพยานด้วยเขาเนี่ยบริสุทธิ์อัลลอฮ์รู้ในสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเขาทั้งที่ว่าหัวอัลบุลคิซอมและในขณะเดียวกันก็เป็นผู้โต้เถียงที่ฉกาจฉกันยิ่งโต้เถียงฉกาจหมายถึงในเรื่องสัจธรรมและความจริงทั้งนั้นที่เขาอ้างว่าบริสุทธิ์ใจพอพูดเนี่ยพูดดีพอกล่าวถึงความบริสุทธิ์ใจเนี่ยอ้างอัลลอฮ์เป็นสักขีพยานแต่พอเรื่องความจริงเรื่องสัจธรรมพอมีหลักฐานชัดเจนพอมีข้ออธิบายอย่างชัดเจนให้ยอมรับในความจริงเนี่ยกลับเป็นคนที่ไม่ยอมรับดื้อดึงกับความจริงดื้อดึงกับหลักฐานเอาทั้งที่ตัวเองบอกว่าอัลลอฮ์ทรงรู้สิ่งนี้ที่อยู่ในหัวใจของเขาหรือไม่ด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงใจกับอัลลอฮ์กับความจริงแต่แค่ไหนเลยพอมีหลักฐานชัดเจนพอมีการอธิบายชัดเจนถึงสัจธรรมถึงความจริงกลับเป็นคนโต้เถียงไม่ยอมรับในความจริงและยังดื้อดึงยังยืนหยัดในความเท็จของตนมุนาฟิกรู้ความจริงปกปิดอยู่ข้างในซึ่งความเท็จในคนอื่นรู้และยังหลอกชาวบ้านว่าที่อยู่ในหัวใจในที่ความบริสุทธิ์ข้าพเจ้านี่อัลลอฮ์รู้ว่าฉันบริสุทธิ์อัลลอฮ์รู้ในหัวใจของฉันและแสดงพฤติกรรมต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าคนอื่นจะถูกหลอกคนอื่นจะเห็นภาพที่ดีนะครับแต่ณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ทรงรู้จริงว่าเขาเนี่ยเป็นคนบริสุทธิ์หรือไม่ที่เป็นการอบรมอย่างลึกซึ้งนะครับอัลกุรอานเรื่องศาสนาอิสลามเนี่ยจะสอนให้มนุษย์มีการเฝ้าดูและติดตามความพอพระทัยของอัลลอฮ์พระองค์เดียว ไม่ต้องสนใจคนในเรื่องความจริงเพราะอิทธิพลของคนนี่นะที่จะทำให้มนุษย์หรือผู้ศรัทธาหรือคนทั่วไปเนี่ยเพี้ยนจากหลักการเกรงใจคนนั้นเกรงใจคนนู้นนี่แหละก็ต้องแสดงต้องประดับประดาแต่ถ้าหากว่ากลัวอัลลอฮ์อย่างเดียวพึ่งอัลลอฮ์อย่างเดียวความพอพระทัยของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อย่างเดียวนี่แหละมันสนถ้าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى กล่าวในสิ่งหนึ่งสิ่งใดและเขาเชื่อในสิ่งนั้นปฏิบัติในสิ่งนั้นถ้าคนอื่นคนทั่วโลกเนี่ยไม่พอใจเนี่ยไม่กระทบคือไม่กระทบจุดยืนของเขาเพราะเขาเนี่ยได้ตั้งจุดยืนตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยความถูกต้องมีอยู่ที่อัลลอฮ์ไม่ได้อยู่ที่ว่าสายตาของมนุษย์เนี่ยจะพอใจหรือไม่พอใจชีวิตของเรานี่นะครับคนทุกคนน่ะอุดมการณ์ของมุสลิมจะเข้มแข็งแค่ไหนจุดยืนของเขาจะเข้มแข็งแค่ไหนขึ้นอยู่ที่จุดเนี้ยส่วนมากที่เราอ่อนแอในด้านหลักการเนี่ยมันมาจากอิทธิพลของมนุษย์อิทธิพลของสังคมอิทธิพลของผลประโยชน์กิเลสรู้เนี่ยจริงเนี่ยมันอะไรรู้เนี่ยสิ่งที่ถูกต้องนี่มันยังไงแต่ที่ไม่ยอมทำไม่ยอมปฏิบัติหรือไม่ยอมรับเนื่องจากอิทธิพลจากสิ่งอื่นๆต้องเถียงอย่างชัดเจนเลยนะเอาไหนว่าบริสุทธิ์ไหนว่าอัลลอฮ์รู้สิ่งที่อยู่ในหัวใจแต่พอมาถึงความจริงนะโอ้โหพร้อมที่จะสละชีวิตเลยเพื่อความคิดของตนในสังคมของเราอะนะมีให้เห็นเยอะมากเลยอะจนสุดท้ายเนี่ยประเทศชาติต้องรับผิดชอบ 2,000 กว่าล้านเพราะอะไรอะเพราะไอ้กกต.นี่มันรู้ตั้งแต่แรกนี่ว่ามันผิดมันโมฆะมันใช้ไม่ได้แต่ตะแบงดันทุรังใช่ไหมคนอื่นจะเตือนคนอื่นจะบอกมันไม่ใช่นะมันไม่ถูกต้องนะพูดมานานแล้วนี่ก็ดันไปอยู่นั่นน่ะแต่บางทีพูดกับประชาชนนี่เป็นองค์กรอิสระนะเขาทำงานบริสุทธิ์นะไปกล่าวหาเขาไม่ได้ไปนั่นเขาไม่ได้แล้วก็สุดท้ายปรากฏว่ามันเป็นความผิดมันเป็นสิ่งที่ไม่ชอบทำนะครับความเสียหายนี่มันเกิดขึ้นทีหลังเลยทั้งดังที่คนที่ไม่บริสุทธิ์ใจกับตัวเองและกับสัจธรรมเนี่ยกับความจริงนี่นะครับจะเป็นคนที่โตเถียงอย่างชะกาดอย่างอื่นก็มีเยอะนะอย่างอื่นก็มีให้เห็นเยอะตัวเองเนี่ยรู้ว่าเป็นมนุษย์ไม่ใช่พระเจ้ารู้ฮะแต่ก็ดันอยู่นั้นน่ะนะบริสุทธิ์ด้วยนะเป็นคนดีมีบุญคุณทำความดีทำอัลลอฮฺอักบัรและยังดำเนี่ยยังดำงานยิ่งใหญ่เนี่ยเคยดูเหตุการณ์ของอาญาเนี่ยมันเกิดขึ้นสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับถึงว่าที่มาสาบานนุซูลของอายะเนี่ยประเภทมนุษย์เนี่ยมันปฏิเสธเคยปรากฏสมัยท่านนบีอายะนี้เป็นบทเรียนสำหรับพวกนี้และจะเป็นบทเรียนสำหรับคนทั่วไปในทุกสมัยท่านอัสซุดดีได้กล่าวว่านะซะละตฟิลอัคมัสอิบนุชุรัยกอัสซะกฟีอายะนี้ได้ถูกประทานลงมาเฉพาะประนามคนคนหนึ่งชื่ออัลอัคมัสอิบนุชุรัยกอัสซะกฟีจาอ์อิลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้มายังมาท่านนบีวะอัซฮะรัลอิสลามเปิดเผยว่ารับอิสลามเข้าอิสลามวะฟีบาตินิฮิคิลาฟุซาลิกแต่ในใจของเขาเนี่ยมีอย่างอื่นไปหานบีเนี่ยบอกว่านบีฉันรับแต่ในใจเนี่ยคิลาฟุซาลิกอย่างอื่นวะอานิบนุอับบาสอันนะฮานะซะละตฟีนะฟะริมมินัลมุนาฟิกีนท่านอิบนุอับบาสได้บอกว่าอายะนี้ไม่ใช่เฉพาะอัคมัสอย่างเดียวนะอายะนี้ถูกประทานลงมาเฉพาะพวกมุนาฟิกีนกลุ่มนึง تكلموا في خبيب وأصحابه الذين قتلوا بالرجيع وعادوهم. كان خبيب ابن عدي لا صحابة لكن كتبوا يبين شلي شكلة تبرهان شويت في مكة نن دويت النبي صلى الله عليه وسلم ديوك يوم كان كتام كنسان خبيب وبين كل دي جهات تصوك هي إسلام جنزتاني شويت بين شلي تبرهان شويت ที่มักกะพวกมุนาฟิกีนบางกลุ่มเนี่ยตำหนิคุบัยบอกว่าเนี่ยไปเสนอตัวจนโดนทำถูกประหารชีวิตทำไมไม่ระวังเลยตำหนิเขาฟะอันซะลัลลอฮุฟีซัมมิลมุนาฟิกีนอัลลอฮ์ก็เลยประทานลงมาซึ่งอายะห์เนี่ยในการซัมตำหนิอัลมุนาฟิกีนวะมะดห์คุบัยบวะอัศฮาบิลายุกย่องคุบัยบแล้วก็เพื่อนของเขาซึ่งอายะที่เกี่ยวกับคนดีเนี่ยที่ทำดีเนี่ยจะมาที่หลังสามอายะที่เราจะศึกษาวันนี้ก็คือว่ามินัลนาซิมายัชรีนัฟซะฮุบิฆอมัรฎอติลลาห์อันนี้จะมาที่หลังก็หมายถึงว่าอายะเนี่ยที่ตำหนิมุนาฟิกีนเฉพาะกลุ่มมุนาฟิกีนที่เคยตำหนิกลุ่มมุญาฮิดีวะกีละบัลซาลิกะอามุนฟิลมุนาฟิกีนกุลลุฮุมท่านอิบนุกะซีรบอกว่าอายะนี้เป็นอามเป็นอายะทั่วไปสำหรับมุนาฟิกีนทั่วไปสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและทุกสมัยวะฟิลมุอ์มินีนกุลลิฮิมและอายะต่อไปเนี่ยที่จะเกี่ยวกับการยกย่องผู้ศรัทธานี่ก็สำหรับผู้ศรัทธาทั่วไปและนั่นคือทัศนะของท่านกอตาดะห์มุจาฮิดรอบีอ์อิบนุอะนัสวะไกรุฮ์และก็หลายคนในบรรดานักกะอะฮูซอฮีฮ์อิบนุกะซีรบอกว่านั่นน่ะทัศนะที่ถูกต้องว่าอายะนี้เกี่ยวกับมุนาฟิกีนทุกสมัยทุกยุคก็หมายถึงว่าทุกยุคทุกสมัยเป็นที่ตำหนิศาสนาอิสลามเกี่ยวกับกลุ่มนี้ประเทศนี้เนี่ยตำหนิคนที่พูดดีกล่าวดีอ้างดีแต่ในใจไม่จริงใจกับอัลอิสลามเรื่องนี้จะมีเรื่องเกี่ยวกับพรรคมุสลิมที่กำลังฮิตกันขณะนี้ฉะนั้นอายะนี้ถือว่าเป็นอายะอามมะอายะทั่วไปท่านอิหม่ามอิบนุญะรีรได้กล่าวว่าฮัดดะซะนีมุฮัมมัดอิบนุอะบีมาอ์ชรอัคบะรานีอบูมาอ์ชรนะญีฮ์กาลซะมิอ์ตุซาอีดะนิลมักบูรียูซาคิรุมุฮัมมัดอิบนะกะอ์บีนิลกุรอฎีซาอีดะลมักบูรีเนี่ยเป็นนักประอิสลามเป็นลูกศิษย์อบูฮุรอยเราะห์เขาก็ไปคุยไปนั่งคุยแล้วก็ทบทวนความรู้กับท่านมุฮัมมัดอิบนุกาบอัลกุรอฎีมุฮัมมัดอิบนุกาบอัลกุรอฎีเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นยิวและเข้าอิสลามมาจากเผ่ากุไรซะห์กุรอฎีมาจากเผ่ากุไรซะห์เดิมเนี่ยเป็นยิวและเป็นอุลามะห์ของยิวด้วยอุลามะห์ของยิวได้ท่องจำเตารอทั้งหมดเลยรู้เป็นผู้รู้ของยิวและรับอิสลามพอรับอิสลามแกก็ศึกษาอิสลามอย่างรอบคอบเหมือนกันจึงกลายเป็นนักปราชญ์อิสลามอีกคนหนึ่งแล้วก็เขาก็มาทบทวนอุลามะก็ชอบมาทบทวนมุฮัมมัดอิบนุกาบเนี่ยเพราะเขามีความรู้หลากหลายรู้ทั้งอิสลามทั้งยิวด้วยฟะกาลซะอีดท่านซะอีดเนี่ยบอกว่าอินนะฟีบาดิลกุตุบบอกว่าในบรรดาคัมภีร์บางคัมภีร์เนี่ยมีบทบัญญัติมีองค์การที่กล่าวว่าอันนี้อยู่ในไบเบิลนะอินนะอิบาดันอัลซินะตะฮุมอะห์ลามินัลอัชัลมีบ่าวมีมนุษย์บางคนอัลซินะตะฮุมลิ้นของเขาอะห์ลามินัลอัชัลหวานกว่าน้ำผึ้งหวานกว่าน้ำผึ้งพูดหวานوقلوبهم أمر من الصبر صبر مش صبر الصبر قلوبهم تهوتايكم هاو أمر خمكوا الصبر نيا بن كل شنيت نين بن تون ماي شنيت نين تيك كي من خن ني تلي ساي سن خن خن من نيا من خمما خمما تي ديو بعضها كو شاي بن يا نا أمر من الصبرปากลิ้นเนี่ยหวานกว่าน้ำผึ้งแต่หัวใจขมกว่าซอบิร์ก็จะเปรียบเทียบเนี่ยขมกว่า สะเดานี่มันก็ไม่ค่อยขมนะเออโอละเพ็ดนะเออผมเขากินกันนะเป็นยาอัธยานี่ก็ยาบางกอกน้อยเนี่ยยาเนี่ยก็ขมเหมือนกันแต่ก็เป็นยาก็เอาเป็นว่าขมอ่ะนะลัดซูลินนะไม่ใช่ลัดซูลับซูลินนะฟีมุซูกัดดะนีมินัลลีนเขาไม่แต่งตัวการแต่งกายของเขาเนี่ยเอาขนแพะมาสวมนี่เป็นสำนวนสำนวนเป็นอุปมาทำไมมีสองนัยยะขนแพะเนี่ยตะก่อนนู้นเป็นสัญลักษณ์ของพวกสมถะพวกที่ไม่ค่อยเอาโลกพวกคนที่เอาอิบาดะห์อย่างเดียวจะหมายถึงว่าแสดงถึงความสมถะแต่ในใจมีอย่างอื่นหรือมันเป็นสำนวนมันเป็นอุปมาถึงความนิ่มนวลของแพะหน้าตามันเหมือนแพะนี่มันเฉยมันไม่ก้าวร้าวหรอกแพะนี่มันเลี้ยงง่ายใช่ไหมไม่เหมือนอูดไม่เหมือนวัวไม่เหมือนเลี้ยงงูอ่ะงูเห่าบางคนชอบเลี้ยงงูเห่าเลี้ยงแพะนี่มันเลี้ยงง่ายนบีได้บอกอายะห์นี้ได้กล่าวหรือบทเนี้ยได้กล่าวถึงลักษณะภายนอกของเขาเนี่ยภายนอกเหมือนแพะมินัลลีนี่เนื่องจากความนิ่มนวลเอสตารูนัดดุนยาบิดดีนแต่ประเภทนี้เนี่ยทั้งน้ำดีลิ้นเนี่ยหวานกว่าน้ำพึ่งหัวใจเนี่ยขมกว่าซาบิรนะแล้วก็การแต่งกายของเขาดูนิ่มนวลเหมือนแพะนะเขาบอกว่าพวกนี้จะซื้อดุนยาด้วยศาสนาด้วยดีนก็หมายถึงว่าจะขายศาสนาแลกเปลี่ยนศาสนาด้วยสิ่งเล็กน้อยจากดุนยาพระเจ้าลองตาละอัลลอฮ์ทรงกล่าวว่าอันนี้ไม่ใช่กุรอานนะอันนี้ยังเป็นบทบัญญัติในคัมภีร์ยุคก่อนที่ซาอิดมาถามมุฮัมมัดอิบนุกาบอัลกุรอฮีอัลลอฮ์กล่าวว่าอะลัยตัจตะริอูนวะบิตัฟตะรูนพวกเจ้ากล้าหาญที่จะกระทำเช่นนั้นกับฉันหรือว่ากล่าวแต่พวกเนี้ยประเภทเนี้ยกล้าหาญอย่างนี้หรือวะบิตัฟตะรูนหรือมันมีภาพลวงที่ทำให้พวกเจ้านึกว่าข้าจะไม่ลงโทษต่อพวกเจ้าวะอิซตีขอสาบานด้วยพระอำนาจของข้าและบาซันนะอะลัยฮิมฟิตนะอัลลอฮ์ก็จะได้ลงโทษจะส่งฟิตนะความวุ่นวายเกิดขึ้นกับกลุ่มนี้ประเภทนี้ตัตรุกุลฮาลีมะมินฮุมไฮรอนจะทำให้คนที่มีความขันติเนี่ยไอ้คนที่มีความสบายมีความอดทนในหมู่พวกนี้นี่นะจะวุ่นวายหรือจะเสียสติไปเลยเนื่องด้วยฟิตนะเนื่องด้วยความวุ่นวายที่มันเกิดจากความเลวร้ายหรือพฤติกรรมอันเลวร้ายของเขาอายะนี้กำลังอายะในองค์กรในองค์การคัมภีร์ก่อนหน้านี้นะพูดถึงประเภทมนุษย์เนี่ยที่หลอกชาวบ้านอะแต่ในใจเนี่ยไม่ใช่การลงโทษที่อัลลอฮ์ข่มขู่พวกนี้ว่าจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นกับกลุ่มนี้เนื่องจากความไม่จริงใจหรือความไม่บริสุทธิ์ใจของพวกนี้ซาอิดมาถามมุฮัมมัดอิบนุกะบอัลกุรอซีบอกว่าว่ายังไงบทบัญญัติเนี่ยที่มีเคยมีอยู่ในคัมภีร์ยุคก่อนมุฮัมมัดอิบนุกะบบอกว่าฮาซาฟิกิตาบิลลาห์อันนี้มีอยู่ในกุรอานแล้วสุดยอดแสดงว่ามุฮัมมัดอิบนุกะบอัลกุรอซีนี่นะเป็นคนที่รับอิสลามและก็ภูมิใจในอิสลามมากกว่าหมายถึงว่ามีอยู่ในคัมภีร์เก่านะแต่ในกุรอานมีแล้วหมายถึงว่ากุรอานครบถ้วนแล้วมีกุรอานก็มีฟะกาลชัยด์ว่าไอ้เนื้อหัวมินกิตาบิลัยูไนในกุรอานกล่าวว่าอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์กล่าวว่ามินัลนาสมัยยูอะซิบุกะกอลูฮูฟิลฮายาติดดุนยานี่แหละอายะห์นี้คนที่กล่าวพูดนะไอ้พวกกล่าวพูดเนี่ยคนเขาชอบคนเขาชอบถูกที่สวงในคำพูดในคำกล่าวของเขาโดยที่ใจของเขาเนี่ยไม่จริงใจหรือไม่บริสุทธิ์ใจฟะกอละซาอีดซาอีดบอกว่าฟะดาริฟตุฟีมันอุนซิละฮาซิลฉันรู้แล้วว่าอายะห์เนี่ยถูกประทานเกี่ยวกับใครفقال محمد ابن كعب إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد มุฮัมมัดอิบนุกะบบอกว่าอายะนี้ถึงแม้ว่าถูกประทานลงมาเฉพาะคนบางคนซุมมะตะกูลุอัมมะแต่ที่หลังเนี่ยจะเป็นบทอ้างสำหรับทุกกรณีที่มีลักษณะคล้ายๆมันหมายถึงว่าจะเป็นบททั่วไปใช้กับทุกคนกับทุกสมัยได้كلمه ابن كثير يبقى وهذا الذي قاله القرظي حسن صحيح كتاب محمد بن كعب قاله بن سنتي تقطن ويشهد الله على ما في قلبه تعال الله بيان من سنتي يوني هو جاي فنخو الله رو سنتي يوني هو جاي فنخو يعني آيانين يكو آلنا ويشهد الله يشهد อ้างอัลลอฮ์เขาอ้างอัลลอฮ์แต่มันมีติรออะอิติรออะหนึ่งหมายถึงว่าสำนวนอ่านอายะนี้อีกสำนวนหนึ่งซึ่งเป็นสำนวนที่ฮัจญ์ของเราเนี่ยที่เราอ่านสำนวนเราเนี่ยไม่ใช่แต่จะเป็นสำนวนอื่นเป็นสำนวนของนักรายงานกุรอานท่านหนึ่งชื่ออิบนุมุฮัยซินอิบนุมุฮัยซินเนี่ยเขาจะอ่านอายะนี้ยังไงويشهد الله على ما في قلبه يشهد ما مش يشهد تانكن دونا دو كمينا يشهد أني مي سراء مي ضماني مي أؤيو لتوهاني هي مي سراء كتوها مي يشهد أننا ويشهد تانكن تماي وذا يشهدوني อ้างอัลลอฮ์ใครที่จะเป็นประธานก็คือมุนาฟิกคนนั้นน่ะจะอ้างอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะเป็นกรรมนะแต่ถ้ายัชฮะดุลลอฮ์ที่จะเป็นประธานที่จะเป็นซาอิลก็คืออัลลอฮ์มันต่างกันตรงที่ว่ายัชฮะดุลลอฮ์อะลานาฟิกัลบีเป็นการกระทำของคนมุนาฟิกเนี่ยที่จะอ้างอัลลอฮ์อัลลอฮ์รู้แต่ถ้าวะยัชฮะดุลลอฮ์อะลานาฟิกัลบีก็จะแปลว่าและอัลลอฮ์ทรงรู้สิ่งที่อยู่ในหัวใจของเขาเอากลับมาอธิบายครั้งหนึ่งตามสำนวนนี้นะว่ามีนั้นเสียแล้วในหมู่มนุษย์นั้นมีผู้ที่คำพูดของเขาทำให้เจ้าคุ้มพอใจในชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้และชาดุลลอฮุอะลามาฟิกัลบีและอัลลอฮ์ทรงรู้ในสิ่งที่อยู่ในหัวใจอัลลอฮ์ทรงรู้อัลลอฮ์ทรงรู้นะก็หมายถึงว่าอย่าชัดเลยก็จะเป็นเรื่องของอัลลอฮ์ไม่ใช่เป็นการกระทำของมุนาฟิกนี่มันจับกันตรงนี้นะครับอันนี้คือคำอธิบายของสองบรรทัดเนี่ยวะมานะฮะอันนะฮะซาวะอินอัซฮะระละกุมุลฮิยัลอายะนี้ความหมายของอายะนี้อิบนุกะซีรบอกว่าความหมายว่าคนเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะอ้างทุกวิถีทางที่จะหลอกลวงพวกเจ้าจะกระทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้พวกเจ้าเนี่ยคิดดีคิดในแง่ดีเข้าใจในแง่ดีต่อเขาลาคินนัลลอฮะยะอ์ลัมมาฟีกัลบิฮิยะอ์ลัมมินกัลบิฮิลกะบีฮแต่ถ้าว่าอัลลอฮ์ทรงรู้ยิ่งสิ่งเลวร้ายที่อยู่ในหัวใจของเขาก็เข้าลิฮิตะอาลาอาทิเช่นอายะที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าอิซาจาอะกัลมุนาฟิกูนกาลูนัชฮะดูอินนะกะลารอซูลุลลอฮ์มุนาฟิกจะมาหานบีบอกว่าโอ้นบีเราขอปฏิญาณตนเชื่อว่าท่านเนี่ยเป็นรอซูลอัลลอฮ์บอกว่าวัลลอฮุยะอ์ลัมอินนะกะลารอซูลอัลลอฮ์รู้แล้วว่านบีเนี่ยเป็นรอซูลมุฮัมมัดเนี่ยเป็นรอซูลของพระองค์วัลลอฮุยัชฮะดูอินนัลมุนาฟิกีนละกะลูแต่อัลลอฮ์เป็นพยานทรงรู้ว่าพวกมุนาฟิกีนเนี่ยคนโกหกเขาไม่ใช่โกหกในคำพูดว่ามุฮัมมัดเป็นรอซูลเขาสำนวนนี้เป็นสัจธรรมอันนี้สัจธรรมแต่เราบอกว่าพวกนี้มันโกหกไม่ใช่หมายโกหกในข้ออ้างเพราะที่อ้างต่อประชาชนที่เปิดฉากต่อประชาชนเนี่ยมันคนละอย่างกับสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเขานะครับوقراءة الجمهور تكون سوناء علماء سوناء عن آياني ويشهد بضم الياء ونصب الجلالة ويشهد الله على ما في قلبي ومعناه ومعيوه أنه يظهر للناس الإسلام، تظهر إسلام، ويبارز الله بما في قلبه من الكفر والنفاق. تاخوتا تاسوتا الله كم سوكرام كم الله دوئي كان تتسي دوئي كان بطريوتي ونهو وشايكم خوف كقوله تعالى أتجن آيات الله بيتم لقوه منافقين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. يستخفون خوكا لو كم كم تب لو تتسي ستا جاك سايتا كم هو كون تنتا ولا يستخفون من الله. แต่เขาไม่สามารถแอบหรือหลบปฏิเสธศรัทธาต่อสายตาของอัลลอฮ์ได้หมายถึงว่าคนมุนาฟิกีนถึงแม้ว่าจะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะหลอกประชาชนเนี่ยว่าเขาเนี่ยเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาแต่ณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไม่ได้สังเกตไหมในยะนี้เนี่ยมันจะสอนให้เราเชื่ออันเดียวนะเชื่อว่าเรื่องหัวใจอยู่ที่อัลลอฮ์ใช่ไหมเรื่องภายในนี่นะมันอยู่ที่อัลลอฮ์ถึงแม้ว่าอัลลอฮ์กำลังบอกว่าเรื่องภายนอกเนี่ยมันหลอกชาวบ้านแต่ภายในนี่มันตรงข้ามมันคนละอย่างแต่ในแง่ของอันนี้ก็ยืนยันในการที่ต้องเข้าใจว่าผู้ที่จะรู้จริงเนี่ยสิ่งที่อยู่ในหัวใจคือใครคืออัลลอฮ์และมาตรฐานในการที่จะกล่าวในการที่จะหุกกลุ่มเขาเนี่ยคืออัลลอฮ์เป็นการตั้งบรรทัดฐานที่เข้มแข็งเกี่ยวกับโลกนี้ในโลกนี้นะมีโอกาสในคนที่จะหลอกชาวบ้านเปิดเผยอย่างนี้แต่มีโอกาสทำอย่างนี้มุนาฟิกในนี้ไหมมีแต่ไม่ใช่หน้าที่ของเราในโลกนี้ที่จะกล่าวว่าคนหนึ่งคนใดเป็นมุนาฟิกหมายถึงว่าเขาเนี่ยละหมาดเขาถือศีลอดแต่ในใจของเขาเนี่ยเป็นกาเฟตเราพูดไม่ได้ตราบใดไม่มีถ้อยคำหรือพฤติกรรมกล่าวถึงหรือบ่งถึงกุฟรของเขาไม่ได้พูดคำที่เป็นกุฟรที่เป็นปฏิเสธศรัทธาและไม่ได้กระทำสิ่งที่เป็นกุฟรเราจะไปบอกว่าแต่ในใจนี่มันกาเฟรไม่ได้ถึงแม้ว่าอาจในข้อที่จริงเนี่ยมันเป็นเช่นนั้นแล้วเมื่อไหร่ล่ะเราจะมีสิทธิ์กล่าวหาว่าคนนี้เนี่ยไม่ใช่หลอกชาวบ้านอ่ะถ้ามีหลักฐานเช่นละหมาดที่หนึ่งสุราที่หนึ่งอ่ะแล้วไปเจอที่หนึ่งอ่ะสวดในวัดอันนี้พอที่จะชี้ได้นะพอที่จะชี้ได้ที่หนึ่งยกย่องมุสลิมโอ้มุสลิมเนี่ยสุดยอดใช้ได้เอาไว้ที่หนึ่งด่ามุสลิมมีพอที่จะบอกมันมีหลักฐานไงแต่ถ้าเราไม่มีหลักฐานเลยเราจะไปเดาบอกว่าเออแต่มันในใจนี่มันกาเฟตอะไรรู้ยังไงอ่ะมันรู้สึกอย่างนั้นอ่ะรู้สึกว่ามันไม่จริงใจมันพูดหวานเหลือเกินมันไม่ได้มุสลิมทำอะไรนี่มันต้องมีหลักฐานจะกล่าวหาใครจะกล่าวถึงจิตใจของใครเนี่ยมันต้องมีหลักฐานทำไมอ่ะก็บอกว่าลิ้นเนี่ยมันเหมือนช้อนตักไงถ้าเขามีหลักฐานแสดงออกมาเนี่ยลิ้นเนี่ยมันเหมือนช้อนตักจากหัวใจถ้าลิ้นถ้าอวัยวะต่างๆมันมีหลักฐานบอกแล้วว่ามีกุฟรหรือมีความผิดอย่างหนึ่งอันเนี้ยคือหลักฐานที่เราสามารถบอกได้ว่ามันในหัวใจเนี่ยมันมีอย่างนั้นเพราะมันมีหลักฐานออกไปแล้วนะครับอิบนุอับบาสได้อธิบายเช่นนั้นนะที่เราได้อธิบายไปแล้วนะอิบนุกะซีรบอกว่ากีละมาอานะฮูมีทัศนะหนึ่งบอกความหมายของอายะห์เนี่ยของชีบุลลอฮ์ที่อ้างอัลลอฮ์เป็นพยานอันนะฮูอิซาอัซฮะระลินนาสิลอิสลามฮะละฟะวะอัชฮะดัลลอฮ์ لهم أن الذي في قلبه موافق للسانه وهذا المعنى صحيح ابن كثير بقول مي تسنع في أتباني بقول أصلا مي فاقه إسلام له تسعبان فرب إسلام له تسعبان แล้วจะบอกว่าสิ่งที่ฉันกล่าวด้วยลิ้นเนี่ยมันสอดคล้องกับสิ่งที่อยู่ในหัวใจแต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยในหัวใจเนี่ยเป็นคนละอย่างนี่ไม่ใช่เฉพาะคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมและเข้าอิสลามนะแม้กระทั่งมุสลิมเองอ่ะแม้กระทั่งมุสลิมเองก็มีพฤติกรรมเช่นนี้ในการที่จะสาบานกับคนอื่นในข้อเท็จจริงที่ว่าลิ้นของเขาสอดคล้องกับหัวใจข้อเท็จจริงเนี่ยมันไม่เป็นเช่นนั้นนะครับวะฮุวะอะลัดดุลฟิซอมอะลัดดุลฟิซอมนี่หมายถึงว่าเป็นคนที่โต้เถียงอย่างฉกาจทั้งนั้นที่ตัวเองได้บอกกับคนว่าเราเป็นพยานอัลเลาะห์เป็นพยานในความบริสุทธิ์ในความจริงใจแล้วเนี่ยแต่พอถึงความจริงเนี่ยก็กลับเป็นคนที่โต้เถียงไม่ยอมรับในความจริงإن كثير من قوى هو ألد الخصام الألد في اللغة الأعوج كم هو ألد ألد إكتب ما يكون هو بيو ما يكون هو بيو ما يترون بيو بين ألد أهو فتح ألد لد وتنذر به قوما لدى الله يبارك في النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني سورة مريم لتعب رب القرآن فيها بين أن تبين قلوم شن في بين بين قلوم شن في ميتين ترون بيو ميترون أي عوجا بيو وهكذا المنافق في حال خصوبته منافق كنا لا ميتوتين เมื่ออยู่ในกรณีโต้เถียงอยากริบุจะโกหกว่าอยู่จะวิรุบิดเบือนอานิลฮักติสัจธรรมความจริงว่าแนสกีมและไม่ซื่อตรงมาหูไม่ซื่อตรงกับคนที่โต้เถียงเบลยัสตรีแปลว่าใส่ร้ายป้ายสีนั่นเป็นลักษณะของมุนาฟิกทั้งสิ้นพอโต้เถียงไม่พูดจริงจะโกหกและจะบิดเบือนไม่ซื่อตรงจะใส่ร้ายป้ายสีวายัสยุรุและเลยเถิดหมายถึงวายัสยุรุฟิลคุซุมะเลยเถิดในการโต้เถียงเรื่องเล็กน้อยนี่นะกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กน้อยนี่ก็จะโกรธแล้วก็โกรธนิดนึงแต่กลายเป็นเรื่องใหญ่ตัดพี่ตัดน้องตัดญาติทั้งนี้เป็นเรื่องเล็กเนี่ยลักษณะของมุนาฟิกดังที่มีอยู่ในซอฮีห์บุคอรีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอายะตุลมุนาฟิกิ3สัญลักษณ์ของมุนาฟิก3ประการอิซาฮัดดะซะกะซับเมื่อพูดต้องโกหกมันต้องแปลแบบนี้นะถ้าพูดเนี่ยต้องโกหกไอ้นี่ว่าพูดจริงไม่เป็นพูดจริงไม่เป็นเพราะอะไรอ่ะเพราะคนมุสลิมเนี่ยมีโอกาสโกหกไหมมีแต่มุสลิมเนี่ยโกหกไม่บ่อยแล้วแต่โกหกเนี่ยจะเตาบัตจะสำนึกตัวแต่แบบมุนาฟิกเนี่ยไม่ใช่ต้องโกหกเสมอพูดจริงไม่ได้พูดจริงแล้วมันทำลิ้นน่ะพูดจริงแล้วไม่รับในตัวเองก็ต้องโกหกวัยดาอาฮะดะฮะดะผิดสัญญาสัญญาหรือคำสาบานถ้าสัญญาหรือสาบานกับใครเนี่ยระดับบิดคิ้วปิดสัญญาว่าอิดาข้าสมาฟะจักถ้าหากว่าโกรธใครเนี่ยถ้าหากว่าโกรธใครเนี่ยจะเลยเถิดเนี่ยแต่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยนิ่มนวลง่ายคืนดีง่ายคิดในแง่ดีคืนดีกับผู้ศรัทธาเนี่ยง่ายเออแต่คืนนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาถ้าคืนดีแต่มีอะไรแต่มีปัญหาคืนดีง่ายแต่สำหรับมุนาฟิกเนี่ยโอ้โหยากเหลือเกินเจรจาเขาปรีประนอมจะได้คืนดีกันเนี่ยโห ึกกระด้างไม่เอาแข็งกระด้างฟะญรเลยเถิดในการโต้เถียงพอโต้เถียงในเรื่องนึงอ่ะโต้เถียงในเรื่องเดี๋ยวมาเรื่องหลักการเนี่ยมาโต้เถียงนิดนึงเฮ้ยเอ็งพูดยังไงเอ็งกาเฟรแล้วเอ็งเป็นฝ่ายนู้นแล้วแค่ยังนิดนึงยังไม่ได้พูดอะไรเลยเนี่ยกลายเป็นฝ่ายนี้แล้วแค่ไปเดินเป็นเพื่อนกับคุณอ๋อคุณเป็นเพื่อนกับคุณรู้จักแล้วคุณเป็นฝ่ายนู้นแล้วแบบนี้เป็นต้นเฮ้ยตัวไปเนี่ยไปเข้าใจอะไรนักกันนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวในหะดีษบันทึกโดยบุคอรีอินนะอับอดอรริจาลอิลัลลอฮิลอะลัดดุลฟาซิมเป็นที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกรธอย่างยิ่งเกรงอย่างยิ่งคืออัลอะลัดดุคือคนเบี้ยวคนเบี่ยงเบนอัลฟาซิมในการโต้เถียงหมายถึงว่าคนที่ไม่ซื่อตรงไม่ซื่อสัตย์ในการโต้เถียงเกี่ยวกับเรื่องความจริงหะดีษเนี่ยหะดีษสำคัญนะหะดีษจะสอนจะอบรมพวกเราแสวงหาความจริงเราต้องเที่ยงเราต้องซื่อตรงเที่ยงตรงกับความจริงเราอย่าเอาชนะเราแสวงหาความจริงถ้าความจริงอยู่ที่ใครไม่ยอมรับแต่เขาบอกอะไรถึงที่จริงเนี่ยต้องบอกว่าที่เอ็งพูดเนี่ยถูกต้องถึงแม้ว่ามันจะกระทบเราอิหม่ามชาฟีได้บอกว่าฉันไม่เคยโต้เถียงคนหนึ่งคนใดนอกจากว่าทุกครั้งที่โต้เถียงเนี่ยจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยชนะฉันหมายถึงว่าให้ฉันเนี่ยรู้ความจริงด้วยการโต้เถียงกับคนนี้เพราะอะไรเพราะการโต้เถียงหรือการพูดในเรื่องความจริงการแสวงหาความจริงนี่นะความจริงเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าทุกคนยิ่งใหญ่กว่าคู่กรณียิ่งใหญ่กว่าตัวเราเองฉะนั้นคนที่ซื่อสัตย์กับความจริงเนี่ยเขาไม่สนหรอกความจริงเนี่ยจะอยู่ที่เขาหรืออยู่กับฝ่ายตรงข้ามเมื่อมันปรากฏแล้วนี่นะต้องน้อมรับเราก็ต้องอบรมตรงนี้อบรมพวกเราตรงนี้เวลาโต้เถียงเวลาพูดคุยอะไรเนี่ยเหตุผลเนี่ยพอเราเห็นว่าฝ่ายตรงข้ามมีเหตุผลเนี่ยเขาใช้ได้อะนะเราก็ต้องยอมรับในเหตุผลและน้อมรับในความจริงนะครับนั่นแสดงถึงความจริงใจของผู้ศรัทธาต่อความจริงไม่ฉะนั้นแล้วถ้าเราเป็นคนที่ดื้อดึงกับความจริงเนี่ยอัลลอฮ์ทรงโกรธอัลอะลัดดุอัลคอซิมโต้เถียงแล้วก็เบี่ยงเบนไม่ซื่อตรงไม่ยอมรับในความจริงถึงแล้วถึงจุดแล้วนะเปลี่ยนละไปแล้วทำไมอ่ะเพราะถ้าหากว่าไปตรงนี้มันจะรู้เลยว่าความจริงมันอยู่ตรงไหนนะหะดีษต่างๆก็เป็นสำนวนคล้ายๆกันนะครับในสำนวนที่ผ่านไปแล้วอัลกุรอานก็ยังยืนยันในพฤติกรรมของคนประเภทนี้ว่ามันมีหลักฐานที่จะบอกถึงกลุ่มเหล่านี้ว่ามันเป็นกลุ่มที่เบี่ยงเบนเป็นกลุ่มที่บิดพริ้วเป็นกลุ่มที่หัวใจของมันเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับถ้อยคำหรือพฤติกรรมอิดาตะวัลลาซะอาฟิลอัรฎิลิยุฟซิดะฟีฮาวะยุฮลิกัลฮัรซะวันนัสวัลลอฮุลายุฮิบบุลฟะซาดโปรดสังเกตว่าคนนี้เนี่ยตอนแรกเขาว่าไงيعجبك قوله في الحياة الدنيا فأفور يا خون خون شعب كم فور فأفور يا أوهي خون يوم رب لي ويجيب الله على مغلى ينقع الله إن تيام دوا يا الله روني وشن برسول شن تنجاني الله بقوة إذا تولى لما يخو هاي لنغ بيلاو ขี่ไปพูดกับชาวบ้านแล้วก็หลอกชาวบ้านก็ยอมรับแล้วนะยอมรับโอ้ยคนนี้คนดีหัวใจของเขาเนี่ยบริสุทธิ์พอมาหาเสียงนี่มาชาอัลลอฮ์นี่คนนี้เนี่ยสุดยอดใช้ได้คนนี้แหละที่ต้องเป็นตัวแทนของสังคมนะอิบะตะวัลละให้หลังไปแล้วนี่หมายถึงว่าไปแล้วนะไปประชุมในพักแล้วชาอาฟิลอัรฎิ เขาก็เพียรพยายามในแผ่นดินซาบพยายามในแผ่นดินที่จริงเนี่ยซาฮาตรงนี้เนี่ยจะมีความหมายอีกความหมายหนึ่งจะอธิบายทีหลังแต่ก็คล้ายๆกับพยายามนะแต่มันมีความหมายหนึ่งพยายามลิยุกซิบะฟีฮาเพื่อก่อความเสียหายในนั้นเพื่อก่อความเสียหายในนั้นมีนะในโลกของเราเนี่ยมีเยอะแยะมีเยอะแยะเลยอ่ะประเภทมนุษย์พูดในทางในหนทางทำความดีแต่ในเชิงลับเป็นผู้ร่วมทำอุบายก่อความเสียหายในแผ่นดินมีนะในสังคมของเราเนี่ยมีเยอะมันก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะเราเนี่ยเป็นประเภทนั้นไหมสอนคนให้ทำความดีหรือบอกให้คนทำความดีแต่ในเชิงลับเรามีอุบายสร้างความเสียหายกับสังคมสร้างความชั่วกับสังคมเราเป็นประเภทนั้นไหมทุกคนต้องทบทวนนะทุกคนต้องทบทวนวายุลิกัลฮัรซะวันนัสละทำลายพืชผลหมายถึงทรัพย์สินต่างๆและเผ่าพันธุ์หมายถึงมนุษย์ทำลายพืชผลเนี่ยสัญลักษณ์หมายถึงทรัพย์สินน่ะทำลายทรัพย์สินและเผ่าพันธุ์ก็หมายถึงว่ามนุษย์ทำลายทรัพย์สินและมนุษย์เดี๋ยวจะยกตัวอย่างชัดเจนเลยให้เห็นชัดเจนอัลลอฮุลาอิฮิบุลฟาซาดและอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงชอบการก่อความเสียหายคนดีเนี่ยที่เรียกร้องสู่ความดีความดีที่เราเชื่อเป็นความดีคือความดีที่ต้องสอดคล้องกับหลักการไม่ใช่ความดีที่เราคิดกันเอาเองว่านั่นคือความดีหรือความดีที่สังคมยอมรับว่ามันเป็นความดีไม่ใช่เพราะความดีที่มนุษย์ตั้งบรรทัดฐานเกี่ยวกับเรื่องความดีนะไม่เหมือนกันกลุ่มนึงเห็นว่าเป็นความดีอีกกลุ่มนึงก็ไม่เห็นชอบเนี่ยอย่างเรื่องเลือกตั้งอย่างเรื่องรัฐบาลเนี่ยที่ทะเลาะกันเป็นเดือนนะถ้าคนหนึ่งบอกว่าดีรัฐบาลเนี่ยดีคนหนึ่งบอกว่าไม่ดีนี่คือมาตรฐานของมนุษย์ของมนุษย์แต่ถ้าเอาหลักการเดียวกันเอามาตรฐานเดียวกันเนี่ยมาตรวจสอบดีไหมรัฐบาลเนี่ยดีไหมนะรัฐบาลฆ่ามุสลิมดีไหมไม่ต้องใช้คำว่ามุสลิมรัฐบาลฆ่ามนุษย์ในศาสนาสถานเนี่ยดีไหมนะแน่นอนไม่ดีฉะนั้นก็จะแปลกจงแปลกใจอ่ะมุสลิมที่ไหนอ่ะมุสลิมที่ไหนที่มีอุดมการณ์และมีมารยาทของอิสลามนะเฮ้ยทำไทยเนี่ยดีถ้าพูดคำว่าไทยไทยแล้วคำหนึ่งและนิดยังไม่เลวว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยเป็นรัฐบาลที่ฆ่ามุสลิมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสยามของเมืองไทยนี่นะแสดงว่าเป็นคนที่ไม่ดีมากกระทำของอิสลามหรือไม่ได้ยึดมาตรฐานที่เที่ยงธรรมของความยุติธรรมทั่วไปไม่ใช่แล้วมันต้องมีอย่างอื่นก็เช่นเดียวกันคนที่สอนคนน่ะบอกว่าเลือกคนดีนะเลือกคนดีอ่ะเลือกคนเข้าสภาเนี่ยให้เลือกคนดีและกลับเป็นคนที่วางแผนวางอุบายวางแผนวางอุบายให้คนเลือกรัฐบาลหรือเลือกพรรคที่เคยทำลายมุสลิมนั่นนะคล้ายๆกันเลยไปบอกกับชาวบ้านว่าเลือกคนดีแต่ตัวเองกลับเป็นคนที่วางแผนให้คนเลือกคนชั่วก็หมายถึงว่าก่อความเสียหายในแผ่นดินในทรัพย์สินในทรัพย์สินและเผ่าพันธุ์ใช่ไหมรัฐบาลเดี๋ยวนี้ทั่วโลกเลยนะไม่ใช่เฉพาะบ้านเราเนี่ยใช่ไหมรัฐบาลที่รณรงค์ รณรงค์เตรียมกระทรวงต่างๆกรมต่างๆความสามารถศักยภาพของรัฐบาลต่างๆเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะต้อนรับเทศกาลบนโลกไม่ว่าจะเป็นทีวีโทรทัศน์วิทยุดาวเทียมหรืออะไรก็ตามทั้งหมดเนี่ยต้อนรับบนโลกทั้งนั้นที่รู้บนโลกนี้มีอะไรครับข่าวนี่นะเวลาเขาเสนอข่าวตอนช่วงมีแข่งบอลนะเรื่องกีฬานี่มันจะมาสุดท้ายใช่ปะมาสุดท้ายแต่ก่อนเรื่องกีฬานี่จะมีเรื่องเกี่ยวกับปัญหาในสังคมหนึ่งในปัญหาของสังคมที่มักจะมาก่อนข่าวกีฬาคือปัญหาการพนันของบอลใช่ไหมระดับโลกเลยนะระดับโลกบอลโลกเนี่ยกลายเป็นที่สักการของนักการพนันเสียหายไหมเสียหายทรัพย์สินไหมเสียหายทรัพย์สินไหมเสียหายทรัพย์สินนะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงไฟฟ้าเดี๋ยวนี้น้ำมันมันแพงขนาดไหนอ่ะนะต้องคิดไฟฟ้าที่ใช้ดูโทรทัศน์นะครอบครัวเดียวนะครอบครัวเดียวมีทีวีดูบอลกิจการบอลเนี่ยเดือนกว่าดูบอลวันละกี่ครั้งสมมติว่า1ครั้งมีกี่ครอบครัวมีเครื่องทีวีกี่เครื่องใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่คำถามว่าประเทศชาติได้เท่าไหร่เขาเสียดายเหลือเกินว่าไปใช้งบประมาณ 2,000 ล้านในการเลือกตั้งสุดท้ายเนี่ยโมฆะต้องเลือกใหม่แต่สังคมจะมองไม่เห็นเลยว่ามันเสียหายตรงไหนดูบอลใช้งบประมาณของประชาชนเนี่ยนะเป็นพันล้านอันนี้แบบคนชาวบ้านรากหญ้านะที่ดูทีวีอ่ะนะบางคนที่บ้าบอลเนี่ยเขาซื้อตั๋วไปดูนู่นไปเยอรมันอ่ะที่นี่เยอรมันใช่ป่ะมีใครติดตามไหมไปเยอรมันเลยนะพอเดี๋ยวนี้เขาอวดกันไงไปเชียร์นี่ก็ทาสีธงชาตินะนี่มันบ้าทุกปีนะทุกปีเนี่ยมันมีบ้าบอๆนี่เยอะแยะพัฒนาความบ้าแบบนี้เนี่ยมันทำลายเผ่าพันธุ์ไหมทำลายสติปัญญาทำลายปัญญาชนไหมคนแทนที่จะมีคุณภาพมนุษย์เนี่ยแทนที่จะมีคุณภาพในการบูรณะแผ่นดินนี้ตามพระประสงค์ของพระเจ้าก็กลายเป็นคนที่รณรงค์ทุ่มเทในการแสวงหาความสุขของตัวเองถึงแม้ว่ามันจะไม่มีประโยชน์กระจังอย่าบอกว่ามีประโยชน์เลยมันมีประโยชน์สำหรับบางคนมันมีประโยชน์สำหรับครอบครัวที่โอ้มหาศาลบนโลกของมันนี่นะที่สการสุดยอดยอดเยี่ยมยอดขายวุ้ดขึ้นเลยทำไมอ่ะก็คนเนี่ยมีแต่ดูและกินฮะมีแต่ดูและกินพร้อมที่จะทำทุกอย่างเลยนะจะได้ให้คนเขาบริโภคมีอย่างเขาสอนประชาชนเนี่ยนะโฆษณาประชาชนบอกว่าถ้าดูบอลแล้วไม่ดื่มโค้กนี่ไม่มันก็ซึมอ่ะนะมันก็ซึมโฆษณาต่างๆมีพอดีเนี่ยโอ้ยภาพนี้มันความรู้สึกมันอีกอย่างนึงมันก็ซึมมันก็เลยเป็นเรื่องจริงก็เป็นเรื่องจริงคนดูบอลเนี่ยก็ต้องมีไอ้พวกอาหารขยะเนี่ยอาหารขยะแล้วก็โค้กเป๊ปซี่อะไรต่างเนี่ยทำลายเผ่าพันธุ์ไหมทำลายทรัพย์สินไหมทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาไปถามพวกนี้เนี่ยเขาทำมันเขาทำดีเขาต้องการให้มนุษย์เนี่ยมีความสุขนะคำพูดของเขานี่นะดีเยี่ยมแต่พฤติกรรมของเขาดังที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าพยายามที่จะทำลายก่อความเสียหายในแผ่นดินและอัลลอฮฺนั้นไม่ทรงชอบการก่อความเสียหายอิบนุกะซีรอธิบายนี่บอกว่าไอ้หัวอ้าวจุลมะกอลพูดเนี่ยพูดไม่ตรงسيئ الفعل فتكم له فذلك قوله وهذا فعله นั่นคือคำพูดและนั่นคือการกระทำหมายถึงไม่เหมือนกัน كلامه كذب فوتك واعتقاده فاسد جيتنا رمدي وأفعاله قبيحة كان كتم ليوراي والسعي ها هنا هو القصد كم هو سعى ضمين ما يتنوى ممن كما قال إخبارا عن فرعون شن في الله بيكلاوت من فرعون بقوا ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى مؤنتي الله لازم تير عن بقوة أدبرة هاي لن كموسى هل لن هاي كموسى يسعى لمؤمن تجوان ทำอุบายให้ตัวเองประสบความสำเร็จตามความต้องการของตัวเองฟะฮัชรอฟะนาดาฮัชรอเรียกร้องให้ประชาชนชุมนุมฟะนาดาเรียกฟะกาลอันร็อบบุกุมุลอาลาเรียกร้องให้ประชาชนชุมนุมจะได้บูชาตัวเองบูชาฟิรเอาและกล่าวกับประชาชนข้านี่แหละคือพระเจ้าแผ่นดินผู้ยิ่งใหญ่ข้านี่แหละคือพระเจ้าแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่ทำเรื่องนี้ที่ไหนนู่นน่ะแม่น้ำนายมันก็ฟะอัคดะฮุลลอฮุนะกาลัลอาคิเราะฮ์วะอัลลอฮ์ก็เลยยึดวิญญาณน่ะหมายถึงว่าเขาตายขณะที่กำลังแสดงบารมีของตนกำลังแสดงความทิฏฐิว่าตนเป็นพระเจ้าแผ่นดินเพื่อเป็นอุทาหรณ์ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าอินนะฟีซาลิกะลอิบเราะตุลลิมันยักชะนั่นเป็นบทเรียนอันดีเลิศสำหรับคนที่ยังเกรงอัลเลาะห์บางคนบอกว่าท่านดีนะท่านจะรับอิสลามนะดูแล้วกันฟะฮาซัลมุนาฟิกไอ้มุนาฟิกคนนี้มีอิบนุกะซีรพูดนะอิบนุกะซีรกำลังพูดบอกว่ามุนาฟิกคนนี้เนี่ยที่อัลลอฮ์ได้กำลังกล่าวถึงเนี่ยไม่สละหูหิมะไม่มีเจตนารมณ์ไม่มีความมุ่งมั่นนอกจากอัลฟาซาดฟิลอัรฎ์นอกจากก่อความเสียหายบนแผ่นดินวะอิฮลาคุลฮาร์ซีทำลายทรัพย์สินวะฮุวะมะฮัลลุนะมาอิซซุรูอ์วัสซิมาริวัลนัสลวะฮุวะนิทาจุลฮัยวานก็คือผลไม้ลูกหลานที่ได้มาจากการมีการแต่งงานเนี่ยเขาต้องการทำลายเขาก็ต้องการทำลายสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวจะดูนะอายานี่นะถ้าจะพูดถึงอายานี่นะสอดคล้องตรงเลยเนี่ยกับพวกประเทศมหาอำนาจวะฮุวะนิตาจุลฮัยวานนี่นะสัตว์เดรัจฉานต่างๆที่มีผลผลิตนี่นะต้องการทำลายความเสียหายทั้งหมดالذين لا قوام للناس إلا بهما وقال مجاهد لو إذا سعى في الأرض إفسادا منع الله القطر فهلك الحرث والنسل مجاهد بيبقى ما يشي كني في خب قوام فيها ما يشي منافق كني في منافق كني لنا ما يلي تملا سبسين كم يلي أو سبسين ما تملا ما يلي أو كن مكا แต่ทำความชั่วเรียกร้องให้คนอื่นทำความชั่วสนับสนุนให้คนอื่นทำความชั่วพออัลลอฮ์ได้เห็นเขาทำความชั่วและสังคมได้คอยตามกระแสความชั่วนั้นอัลลอฮ์ก็ได้ห้ามความโปรดปรานไม่ให้มีฝนตกเป็นการลงโทษไม่ให้มีฝนตกไม่ให้มีความเจริญกับแผ่นดินนี้ก็จะกลายเป็นการทำลายหรือขอก่อความเสียหายกับทรัพย์สินและเผ่าพันธุ์นะวัลลอฮุลัยฮิบบุลฟะซาดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ชอบคนที่มีลักษณะเช่นนี้คือก่อความเสียหายในแผ่นดินวัดไข้หวัดนกไข้หวัดนกมีคณะแพทย์ประเทศอียิปต์ซึ่งปัจจุบันนี้กำลังระบาดอยู่ที่ละแวกหรือแถวตะวันออกกลางไข้หวัดนก ก็มีคณะก็ที่ได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องปลดล็อกเนี่ยเขาบอกว่าปลดล็อกเนี่ยมีหลายเรื่องที่น่าสงสัยไอ้เรื่องนี้เรื่องแรกเขาบอกว่าเขาได้พิสูจน์แล้วว่าต้นตอของหวัดนกต้นตอของหวัดนกมาจากสุกรมาจากสุกรและเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสถาบันวิจัยของตะวันตกและตะวันออกเนี่ยค่อนข้างไม่อยากเปิดเผยไม่อยากเปิดเผยแต่แพทย์มุสลิมเนี่ยเขายืนยันนะว่าต้นตอของหวัดนกเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับสุกรนี่หมายถึงว่าถ้าจะให้โรคนี้เนี่ยสิ้นหายไปจากโรคนี้เนี่ยไม่ใช่ฆ่านกนะไม่ใช่ประหารนกนะให้ฆ่าสุกรแล้วมันจะหมดเกลี้ยงอันนี้ทฤษฎีของเขาอันนี้ประการนี้ประการที่สองเขาบอกว่าหลับตุ๊กนี่นะมันไม่น่าจะอันตรายขนาดนั้นไม่น่าจะอันตรายจะกังวลจะแบบว่าวุ่นวายกันขนาดนั้นแล้วก็คณะนี้เนี่ยมีคนหนึ่งเขาเขียนบทความที่หนึ่งชื่อพิมเขาบอกว่าเป็นที่น่าสงสัยมากว่าเรื่องนี้เนี่ยคนที่ปั่นเรื่องหวัดนกเนี่ยให้เป็นเรื่องที่มีปัญหาเนี่ยคือองค์กรอนามัยของสหประชาชาติซึ่งคนที่คุมองค์กรนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยคือประเทศตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอเมริกาถ้าองค์กรอนามัยระดับโลกอย่างสหประชาชาติเนี่ยเขาไม่จี้ประเทศต่างๆนะเรื่องมันก็จะสงบแล้วมันจะคุมไปได้แต่เรื่องนี้มันไปทั่วโลกแล้วก็กลายเป็นปัญหาที่ทำให้รัฐบาลต่างๆเนี่ยวิตกกังวลมากทั้งนั้นที่คนที่เสียหายเรื่องที่เสียหายนี่เนี่ยถึงแบบนี้นี่นะที่เสียชีวิตจากไข้หวัดนกเนี่ยทั่วโลกนะไม่ถึงเที่ยวนึงจากคนที่เสียชีวิตจากบุหรี่แต่ชะไหนเลยบริษัทโรงงานที่ผลิตบุหรี่เนี่ยเคยถูกกล่าวหาไหมทำไมอยู่ที่อเมริกาก็เรื่องหวัดนกเหมือนกันเนี่ยที่กระตุ้นขึ้นมาให้เป็นปัญหาวิตกระดับโลกกันนะคืออเมริกาเขาบอกว่าตั้งข้อสงสัยเพราะอะไรเพราะมีปัญหาเรื่องหวัดนกเกิดขึ้นนะใครล่ะประเทศที่รีบวิจัยและผลิตยาวัคซีนหวัดนกใครอเมริกาใครเป็นเจ้าของสถาบันวิจัยและโรงงานที่ผลิตใหญ่ที่สุดในโลกนี้เด็กชีนีรองประธานาธิบดีของและเรื่องนี้กำลังฮิตมากที่อเมริกาเป็นเรื่องที่น่าสงสัยจริงๆอะว่าไอ้พวกนี้เนี่ยนะฮะพวกนี้มันคนนี่นะทุกแง่เนี่ยเขาก็มีแต่ได้คนตายคนหายนะนี่นะเขาก็ต้องได้นะ mm-hmm. เป็นโอกาสที่พลาดไม่ได้นะถึงแม้ว่าจะหายนะเนี่ยเขาจะหายนะยังไงต้องเผาวิธีได้เป็นสิ่งที่น่าสงสัยและเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นเรื่องประหลาดไม่น่าจะเป็นเรื่องประหลาดว่าเรื่องหวัดนกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องอุปโลกก็ได้อันนี้ผมว่าเป็นไปได้นะเป็นเรื่องอุปโลกก็ได้คิดในแง่ดีสิคิดในแง่ดีปัญหา00จำได้ไหมปัญหาคอมพิวเตอร์00ไวรัส00อุปโลกไหมเพราะ3ปีก่อนปี2000นี่นะระวังนะคนที่มีคอมแล้วก็ไอ้นี่ระบบตั้งประวัติเนี่ยถ้ามันถึง00มันจะระเบิดขึ้นมาเลยเนี่ยตอนนั้นก็พี่ตกกันนะระวังนะหนูระบบข้อมูลนี่มันดาต้านี่มันหายไปหมดก็ไปจ้างใครอ่ะจ้างบริษัทอเมริกานี่แหละเอามาดูหน่อยมาปรับหน่อยแล้วก็ก่อนปี2000นี่นะเขาจะฉลองครบ2 ครบศตวรรษแล้วใช่ไหมแล้วเริ่มศตวรรษใหม่แล้วกำลังกังวลนับย้อนกลับย้อนนับแบบเพราะกลัวว่าคอมทั่วโลกเนี่ยจะระเบิดจะมีปัญหาแต่ปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยก็มีคนเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าเรื่องนี้ก่อนที่จะมีเรื่องนี้เป็นโลกบาลานซ์นั่นจริงทำไมอ่ะสวยโอกาสใหญ่ตักหลอกประชาชนก็เหมือนที่อเมริกาหลอกโลกเนี่ยหลอกประชาชาติทั้งหมดเลยเนี่ยว่าอิรักมีอาวุธนิวเคลียร์และสุดท้ายก็ก่อความเสียหายในแผ่นดินและพูดกับชาวโลกเราเนี่ยทำสงครามเพื่อสันติภาพสันติภาพแห่งโลกเราต้องปราบปรามมุลลาอุมารัฐบาลตอลิบันรัฐบาลซัดดัมเนี่ยเพื่อสันติภาพแห่งโลกจริงหรือตายไปแล้วกี่แสนเสียไปแล้วกี่หมื่นล้านกี่แสนล้านเนี่ยก่อความเสียหายในแผ่นดินแล้วบอกกับประชาชาติโดยบอกว่าเออเราจริงนะสันติภาพนะเราต้องการให้โลกสงบพูดมาหลายครั้งแล้วว่าไอ้แบกไอ้นี่ไอ้บุษเราต้องการให้โลกสงบเนี่ยไอ้สองตัวนี่แหละที่สร้างความเสียหายในโลกนี้ใช่ไหมครับไอ้สุดท้ายนี่เนี่ยก็เป็นอายะสุดท้ายนะครับสั้นๆ وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد เมื่อถูกกล่าวแก่เขาว่ามีคนมากล่าวมาเตือนอิตติลลาจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดอย่าทำอย่างนี้สิเองสำนึกบ้างสิกลัวอัลลอฮ์เลยสิอัคราตุลัยซะตุบิลอิสมความยินในเกียรติจะยึดเขาไว้ความยินจะยึดเขาบอกอย่าอ่อนให้แข็งให้ดื้อเนี่ยความยินในเกียรติของเขาเนี่ยอะไรซะเนี่ยจะยึดเขาไว้ให้กระทำบาปต่อไปอย่าไปยอมเขานะถ้าเรายอมเขาเนี่ยเราแพ้นะเดี๋ยวเสียตอมเดี๋ยวเนี่ยคือกิเลสและชัยฏอนที่จะป้องกันไม่ให้คนน้อมรับความจริงและนี่คือลักษณะของมุนาฟิกแต่มุมินเนี่ยไม่ใช่มุมินถ้าถูกเตือนท่านทำอย่างนี้เนี่ยท่านทำผิดแล้วนะใช่ยอมรับถ้าเป็นจริงนะก็ยอมรับประเภทนี้อัลลอฮ์ได้บอกว่าฮัสบุฮูญะฮันนัมสิ่งที่พอเพียงแก่เขานั้นคือญะฮันนัมสำหรับคนปฏิเสธที่อัลลอฮ์ได้เล่าเรื่องเขาเนี่ยที่ปากหวานแต่วางอุบายทำลายความเสียหายก่อความเสียหายในแผ่นดินแบบนี้และอ้างอัลลอฮ์เป็นพยานเนี่ยฮัสบุฮูเพียงพอสำหรับเขาเนี่ยคือญะฮันนัมวะละบิซัลมิฮาดและแน่นอนเป็นสิ่งที่หลับนอนมิฮาดนี่นะมะฮัดมิฮาดเนี่ยหมายถึงว่าเบาะเปที่นอนก็หมายถึงว่าจะหันนำจะเป็นที่หลับนอนที่เหมาะสมประชดอ่ะหมายถึงว่าอยู่ที่จะหันนำและจะหันนำมาเนี่ยก็จะเป็นที่พำนักเป็นที่นอนที่หลับนอนที่อยู่ของเจ้าเนี่ยแต่ก็เป็นการประชดหรือเป็นการกล่าวในการลงโทษอันรุนแรงสำหรับคนประเภทนี้อิบนุกะซีรบอกว่าอิซาวะอิซาฮาดัลฟาจิรคนชั่วนี้ถ้าถูกเตือนฟีมะกาลีในคำพูดหรือพฤติกรรมวะฟิอาลีฮิของเขาเนี่ยกีละละหุตตะกิลลาถ้ามีใครกล่าวว่าอิตตะกิลลาจงยำเกรงอัลลอฮ์วันซะอันกอลิกะวะฟิอาลิกะละจงละทิ้งถ้อยคำและพฤติกรรมที่เลวร้ายนี้วะรจิอิลฮักจงกลับสู่ความจริงอินตะนะเขาจะปฏิเสธวะอะบาไม่ยอมรับوأخذته الحمية لك أخذته الحمية جديد والغضب قام موه بالإثم دوي كان شاب ميقام في الخنطن أي بسبب ما اشتمل عليه من الأسان نعم جدوتو إن تنتي دوي قام في خيشين كقام في اللامنة ياب في جلق قام في وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى آياني كيف آيان من سورة الحج الله لعوة وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قم لتوك عن في آية أن شكينك الله كخوله تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر شوتهم قم لتفيد ستانيا بيناكم خوف تبين بلان يكادون يشطون بالذين يتلون عليهم آياتناเขาจะเริ่มกล่าวร้ายต่อคนที่พูดความจริงและพูดสัจธรรมทำไมอ่ะพอเห็นหลักฐานชัดเจนแล้วนะหน้าบึ้งแล้วเปลี่ยนแล้วก็ไม่มีหลักฐานที่จะโต้เถียง ก็มีแต่คำด่าที่จะมาใช้เริ่มกล่าวร้ายเริ่มใส่ร้ายนะกุลอะฟาอุนบิกุมบิชัรริมินซาลิกุมพวกเจ้าอยากจะรู้ไหมคนที่มีจุดจบที่เลวร้ายกับพวกนี้อันนารวะอะดะฮัลลอฮุลลดีนะกะฟะรูวะบิซัลมะซีรก็คือคนกาเฟรที่จะเข้านรกเนื่องด้วยการปฏิเสธศรัทธาและเป็นที่สำนักหรือเป็นจุดท้ายที่เลวร้ายสำหรับกลุ่มเหล่านี้ก็หมายถึงว่าเตือนว่าอยากจะรู้ไหมจุดจบของคนที่ปฏิเสธศรัทธาและความจริงเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่นรกก็ให้ระวังวะลิฮาซากอลฟีฮาซีลเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ก็เลยกล่าวในอายะห์เนี่ยฟะฮัสบุฮุญะฮันนัมญะฮันนัมเพียงพอแล้วสำหรับคนประเภทนี้วะละบิซัลมิฮาดและเป็นที่นอนหลับสำหรับคนเหล่านี้เนี่ยคนที่ปฏิเสธศรัทธาและไม่ยอมรับในความจริงนะครับบทเรียนจากสามอายะสั้นๆนี้นะครับมีมหาศาลสำหรับผู้ศรัทธาสิ่งสำคัญที่เราได้มาโดยรวมนะครับจากอายะนี้ว่าทุกคนมีหน้าที่ในการที่จะทบทวนตัวเองตัวเองบริสุทธิ์ใจไม่จริงใจไม่กับความจริงกับสัจธรรมเรามีอะไรบางอย่างที่รู้ว่าเราทำผิดที่รู้ว่าเราไม่ถูกต้องเราก็กลับมาตบัตรเรื่องกับตัวถ้าเราเปลี่ยนได้เนี่ยก็เปลี่ยนไปแต่ถ้าเรายังเปลี่ยนไปไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เนี่ยก็อย่าปฏิเสธและอย่าโต้เถียงในความผิดบางคนอย่างนี้ไม่ได้ทำความถูกต้องเนี่ยเขาไม่ได้ทำแต่บางคนเองไม่ฟังบางคนทำเนี่ยนั่นมันไม่ถูกอ่ะแต่ตัวเองในใจเนี่ยรู้ว่ามันถูกนะแต่ที่เถียงว่ามันไม่ถูกเนี่ยเพราะตัวเองเนี่ยไม่ทำหรือไม่อยากทำนะครับบางคนรู้ว่าเป็นความจริงรู้ทำดีผมรู้ว่าเป็นความจริงแต่ผมยังทำไม่ได้อย่างน้อยยังยอมรับนะยังยอมรับในความจริงนะครับเราก็ขออย่าให้เป็นคนที่ปฏิเสธความจริงที่น้อมรับในความจริงและเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกต้องนะครับก็จะเป็นการดีในชีวิตของเราในคุณภาพชีวิตแห่งผู้ศรัทธาของเรานะครับมีคำถามไหมไม่ได้คำถามเรื่องพักกันนะเรื่องพักเนี่ยเรื่องพรรคมุสลิมนี่เท่าที่ดูเนี่ยเท่าที่ติดตามมานะมันก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนมากนักมันก็เป็นกระแสข่าวหลายกระแสแต่เราขอยึดในสิ่งที่น่าจะเป็นมติน่าจะเป็นประชามติของสังคมมุสลิมมุสลิมต้องการพรรคมุสลิมไหมนี่ต้องการหมายถึงว่าเสียงที่บอกว่าอย่าทำเสียงที่แถลงบอกว่าอย่าให้มีพรรคมุสลิมสร้างความแตกแยกไม่จริงไม่ใช่ถ้าพูดในแง่ประชาธิปไตยเนี่ยนะพูดอย่างนี้เนี่ยมันคือประชาธิปไตยเขาอยากจะทำพรรคแบบไปห้ามเขาได้ยังไงหรือเขาอยากทำพรรคแล้วแต่ไปประชดไปกล่าวหาเขาบอกว่าเฮ้ยบอกเลยว่าเป็นพรรคมาลายูเนี่ยนี่ไม่ใช่ประชาธิปไตยแสดงว่ามุนาฟิกในประชาธิปไตยเออประชาธิปไตยนี่ก็เปิดเผยก็จะทำมันก็เปิดเผยแต่เราพูดในหลักการอิสลามเนี่ยหลักการอิสลามมันนะระบบประชาธิปไตยว่าเราเล่นการเมืองกับประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วแต่การตั้งพรรคมุสลิมหากมีความจำเป็นพรรคมุสลิมเนี่ยจะทำหน้าที่จริงๆเนี่ยนะสังคมต้องการฉะนั้นการตั้งพรรคมุสลิมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นทางปฏิบัติหรือทางการทำงานเดียวมันเป็นข้ออนุโลมมันเป็นข้ออนุโลมสังคมเดือดร้อนมีปัญหามีความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆและในการแก้ไขปัญหาต่างๆนี่มีเรื่องการเมืองเรื่องใช้ระบบการปกครองของเขาในการที่เขาสิทธิ์ มีข้ออนุโลมตั้งครบเพื่อเป็นกระบอกเสียงของสิทธิมุสลิมที่ต้องการที่ต้องการได้ก็เป็นเรื่องธรรมดามาเลเซียนี่เขาก็มีพรรคฮินดูพรรคจีนแบบเยอะแยะไปหมดอเมริกาไอ้อังกฤษก็มีพรรคมุสลิมหลายประเทศยุโรปนี่ก็มีพรรคมุสลิมที่มีใครไปบอกเขาบอกว่านี่เป็นการสร้างความแตกแยกมันไม่มีใครเขาพูดนะครับและเดี๋ยวนี้ก็มีข่าวว่าจะมีพรรคปกเกแล้วก็ทำมุสลิมพรรคนี้โอ้โหเริ่มพูดแล้วพอตอนนี้ก็มันแตกฮะมีเยอะฮะทีนี้เป็นประชามติต้องเป็นประชามติว่ามุสลิมต้องการพรรคแต่พรรคแบบไหนก็ต้องเป็นพรรคที่ก็เป็นกระบอกเสียงของสังคมมุสลิมที่มีศาสนาเรียกว่าศาสนาอิสลามไม่ใช่กระบอกเสียงสำหรับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเดียวคนที่คิดแบบนี้นะแค่มากเลยแสดงว่ามุสลิมใต้เนี่ยมุสลิมชั้นหนึ่งและมุสลิมที่อื่นในชั้นสองหรือมุสลิมใต้เนี่ยเดือดร้อนและมุสลิมที่อื่นไม่เดือดร้อนเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นปัญหาเดียวนะแล้วก็ไม่ใช่กระบอกเสียงสำหรับมุสลิมในที่อื่นไม่ใช่ภาคใต้ต้องเป็นภาคใต้ด้วยมุสลิมทั่วประเทศนะพรรคที่จะต้องเป็นกระบอกเสียงของมุสลิมทั่วประเทศนี่มันเป็นประชามติประการที่สามอุดมการของพรรคเนี่ยต้องเป็นอุดมการของหลักการอิสลามไม่ใช่อุดมการของความคิดนักวิชาการคนหนึ่งคนใดเช่นคนที่ออกมาบอกว่าไม่มีปัญหาคู่นั้นแต่ละคนระบุไม่มีปัญหาหัวหน้าพวกมุสลิมเป็นต่างศาสนิกไม่มีปัญหาได้ไงนี่เป็นความคิดหัวหน้าพรรคนี่นะหัวหน้าพรรคเนี่ยคือปรากฏการณ์หรือเป็นคนที่แสดงนโยบายหรืออุดมการณ์ของพรรคในตัวเขาในตัวหัวหน้าของพรรคถ้าว่าอุดมการณ์ของพรรคเนี่ยอุดมการณ์ของพรรคเนี่ยเป็นพรรคมุสลิมหรือพรรคเขาเรียกว่าพรรคอิสลามนะใช่ไหมพรรคอิสลามแต่หัวหน้าพรรคนี่ไม่ใช่มุสลิมมันมีหลายกระแสนะคุณยิ้มมีหลายกระแสแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้เนี่ยที่เขาตั้งเนี่ยมันอันเดียวกับของใต้หรือเปล่าโมเดลนี้มันเยอะมันหลายกระแสไม่รู้ว่าอันนี้เนี่ยของใต้หรือเปล่ามันมีหลายอันนะเราก็อย่าคือว่าใจเย็นแต่เราคือเราในฐานะที่เป็นประชาชนเนี่ยนะเราไม่ใช่เป็นผู้ก่อตั้งพรรคเราไม่ใช่นักการเมืองเราเนี่ยเป็นคนรับลูกอย่างเดียวอ่ะก็ไม่ต้องรีบแต่ถึงเวลาที่จะเห็นแล้วว่าเป็นพรรคอะไรเป็นพรรคยังไงอยู่นะเราเนี่ยจะมีสิทธิ์ที่จะบอกเขาบอกว่าอันไหนที่เป็นพรรคมุสลิมที่น่าสนับสนุนหรือไม่ถ้าหากว่าอ้างเป็นพรรคมุสลิมผู้แทนมุสลิมก็บอกเห็นมุสลิมแต่อุดมการณ์ไม่อยู่อุดมการณ์ของมุสลิมอยู่นะเขาสามารถที่หน้าบอกว่าโกหกไม่ได้ยอมรับไม่ได้ขณะอุดมการณ์ของเขาเนี่ยมีสองประการสำคัญของพรรคมุสลิมหนึ่งต้องยึดมั่นในหลักการอิสลามต้องเป็นพรรคที่แสดงถึงหลักการของอิสลามพรรคมุสลิมเข้าไปในรัฐสภาแล้วก็โหวตกันเรื่องอาจจะมุ่งหวังเรื่องอนุมัติให้โสเภณีในประเทศไทยเนี่ยเป็นโสเภณีถูกกฎหมายสมมตินะและพรรคมุสลิมกับสงวนสักอย่างเนาะยกมือนี่ก็ไม่ใช่ยกมือนี่มุตตัดแล้วยกมือเนี่ยอนุโลมดีนาเนี่ยมุตตัดเนี่ยไม่ใช่มุสลิมแต่ว่าสงวนนี่หมายถึงว่าชีตอนใบเขากำลังบัญญัติกฎหมายทำดีนานะให้โสเภณีถูกกฎหมายให้มีบ่อนคาสิโนและก็พวกเราก็นิ่งจะไม่ได้สมาชิกมุสลิมต้องขึ้นบอกว่าตามหลักการอิสลามรับไม่ได้และมุสลิมเป็นส่วนหนึ่งในสังคมนี้จะไม่ยอมรับให้เรื่องนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยต้องพูดแบบนี้เนี่ยที่บอกว่าเราต้องแสดงอุดมการณ์ของมุสลิมเนี่ยในสถาบันนิติบัญญัติของเขาด้วยไม่ใช่เข้าเป็นเชฟอนไบและไม่ใช่เข้าเป็นพรรคเล็กรับนโยบายจากพรรคใหญ่ๆเลยตกต่ำอัปยศอย่าเลยเสียหายและอุดมการณ์ของพรรคนี่มันจะแสดงด้วยการเรียกร้องสิทธิของมุสลิมการเรียกร้องสิทธิของมุสลิม นี่เป็นประเด็นสำคัญพักไหนเนี่ยที่จะเครื่องคัดขมักขมิ้นในเรื่องนี้เนี่ยจะประสบความสำเร็จแต่พักไหนเนี่ยที่จะเอาไม่รู้หลับหูหลับตานี่นะมันก็จะเหมือนโครงการพักมุสลิมเก่าๆไม่สำเร็จไม่สำเร็จแน่นอนก็ฝากไว้กับพี่น้องเรื่องนี้ให้ติดตามนะครับแล้วก็